أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، باب في وجوب صلاة الجماعة وفضلها. باب ناقن باب في وجوب صلاة الجماعة جماعة namazının vücubiyeti ve fadliha ve fazileti hakkında bak. Öyleyse bugünkü konumuz cemaat namazının hükmü. Yani bir insanın namazı cemaat ile kılmasının hükmü ve fadliha ve onun fazileti. Yani neyin fazileti? Yani cemaatin fazileti. Evet. Cemaatle namaz nedir? Şairatun azimetun. Büyük bir şiardır. Min şairil İslami, İslam'ın şiarlarından. Ve hiye salatul cemaati fil mesacidi. Bu ise namazla mescitlerde kılınan cemaat namazdır. Fakat ittifakal muslimuna, Müslümanlar ittifak etti. Ala enne eda'as salavatil khamsi, ala enne muhakkak ki eda'as salavatil khamsi, beş vakit namazı eda etmek fil mesacidi, mescitlerde, min evkedit ta'ati, ta'atlerin en tekitlisidir. Ve a'zemil kurubati, ve Allah'a yakınlaşmaların en büyüklerindendir. Bel hiye a'zamu, bilakis o a'zamu, en büyüktür ve azharu, en zahir belirgin olan şa'airil İslami, İslam'ın şiarlarındandır. Fakat şer'allahu li hazihil ümmeti, Allah azze ve celle muhakkak ki bu ümmet için meşru kıldı, el içtima'a, toplanmayı, fi evkatin ma'lumetin, malum vakitlerde bir araya toplanmayı meşru kıldı. Minha ma huwa fil yawmi vel leylati, minha onlardandır, yani o toplanmalardan bazısı, ma huwa fil yawmi vel leylati, gece ve gündüzdedir, kesalavatil khamsi, beş vakit namaz gibi. Fe innel muslimine, muhakkak ki Müslümanlar, yectemi'ûne li edâiha, onu eda etmek için toplanırlar, fil mesacidi, mescidlerde, kulle yawmin ve leylatin, khamse merratin, her gün ve gece beş vakit toplanırlar. Ve min hâzihi l-içtima'ati, yine bu içtima toplantılardandır, ma huwa fil usbu'i, haftada merraten, bir defa. Kel içtima'i li salatil cum'ati, cuma namazına toplanmak gibi. Ve huwa içtima'un ekberu minel içtima'i li salavatil khamsi. Ve huwa o bu toplama, yani cuma için toplama, ekberu daha büyüktür, minel içtima'i toplanmaktan, li salavatil khamsi, beş vakit namaz için toplanmaktan daha büyüktür. Ve minha İçtima'un yetekerreru kulle senetin merrateyni. Yine içtima'tır. Ne gibi? Yetekerreru, tekrar ediyor. Kulle senetin, her sene merrateyni, iki defa. Ve huvel içtima'u, o da toplanmaktır. Li salatil ideyni, iki bayram namazı için toplanmaktır. Ve huve ekberu minel içtima'i li salatil cum'ati. Ve huve o ekberu, daha büyüktür, minel içtima'i, toplanmaktan, li salatil cum'ati, cuma namazı için. Bihaythu, şöyle ki, yeşra'u fihi İçtima'u ehlil beledi. Çünkü onda bütün belde ehlinin, bütün o bölge ehlinin toplanması meşru olur. Ve minha, yine ondandır. İçtima'un merraten vahideten fi seneti. Senede bir defa toplanmaktır. Ve huvel içtima'u fil vukufi bi arafa. O da nedir? Arafatta, yani hac zamanında, Arafede, Arafe dağında, Arafe günü için ne yapmaktır? Toplanmaktır. Ve huve ekberu min içtima'il ideyni, bu bayram için toplanmaktan daha büyüktür. Liyennehu, çünkü o, yuşra'u lil muslimine umumen fi kulli aktaril ardi, çünkü tüm yeryüzündeki Müslümanlar, her yerde olan Müslümanlar için meşrudur. Yani hacca giden herkes ne yapabilir? Arafe günü vakfede durabilir değil, durmak zorundadır. Çünkü haccın rükünlerindendir. Durmasa hac olmaz zaten. Ve innema şuri'at hâzî. Şimdi buraya kadar şunu anlattı şeyh bize. Dedi ki, yani İslam Müslümanların bir araya toplanması için bazı günler meşru kılmıştır. Bazı vakitler meşru kılmıştır. İşte bu kimi gün, tüm günde olan beş vakit namaz, haftada bir olan cuma, yılda iki defa olan bayram, yılda bir defa olan arafedir. Niye bu içtimalar vardır? وَإِنَّمَا شُرِعَتْ هَذِهِ الْاِجْتِمَاعَاتُ, bu toplantılar, el-azîmetu, büyük toplantılar, meşru kılınmıştır ancak fil İslami, İslam'da. Niye? لِأَجْلِ مَصَالِحِ الْمُسْلِم۪ينَ, Müslümanların maslahatlarından dolayı. لِيَحْسُلَ التَّوَاصُلُ بَيْنَهُمْ, ta ki aralarında ne olsun? Aralarında iletişim olsun. بِالْاِحْسَانِ, güzellik ile, iyilik ile, وَالْعَطْفِ, duygusal olarak, ve riayeti ve gözetme olarak. Yani Müslümanların arasında duygusal, birbirlerini gözettikleri, birbirine iyilik ettikleri bir iletişim kurulsun diye. وَلِأَجْلِ التَّوَادُّدِ وَالتَّحَابُّبِ Ta ki birbirlerine ne yapsınlar? Birbirlerini sevsinler. بَيْنَهُمْ فِي الْقُلُوبِ Aralarında, kalplerinde sevgi ve ne olsun? Bu sevgi bağı olsun. وَلِأَجْلِ اَنْ يَعْرِفَ بَعْدُهُمْ اَحْوَالَ بَعْدٍ Ve yine bazısının bazısının halini bilmesi için. Yani mesela neyse burayı bitirelim, öyle açıklayalım inşallah. فَيَقُومُونَ بِعِيَادَةِ الْمَرْضَى Ne yaparlar? Hastayı ziyaret ederler. Yani hasta ziyareti yaparlar. وَتَشِيعِ الْمُتَوَفَّى Ve mütevaffanın cenazesine katılır. Teşhi' yani cenaze işlemlerinde bulunma, işte onun kabre doğru götürülmesidir, namazının kılınmasıdır vesaire. وَاِغَاثَةِ الْمَلْهُوف۪ينَ Ve ihtiyaç sahiplerinin zorda olanlara yardımcı olurlar. وَلِأَجْلِ اِزْهَارِ قُوَّةِ الْمُسْلِم۪ينَ Ve Müslümanların kuvvetini açığa çıkarmak için bu toplantılar meşru kılınmıştır. وَتَعَارُفِهِمْ وَتَلَاحُمِهِمْ Birbirlerini tanımaları, birbirleriyle iç içe girmeleri için ne yapılmıştır? Meşru kılınmıştır. فَيُغِيظُونَ Öfkelendirirler بِذَٰلِكَ Bunun ile, yani bu toplantı ile اَعْدَاءَهُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ Münafıklardan ve kafirlerden olan düşmanlarını ne yaparlar? Öfkelendirirler. وَلِأَجْلِ اِذَالَةِ مَا يَنْسِجُهُ بَيْنَهُمْ شَيَاطِينُ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَلِأَجْلِ Ve yine bu toplantılar neden dolayıdır? İzaleti, izale etmek içindir. Neyi? مَا O şeyi ki يَنْسِجُهُ بَيْنَهُمْ Aralarında örer. شَيَاطِينُ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ İnsi ve cinni şeytanların ördüğü مِنَ الْعَدَاوَةِ Düşmanlığı وَالتَّقَاطُعِ Birbirini ne yapmayı? Birbirine ilişkiyi kesmeyi. وَالْاَحْقَادِ Ve kini ortadan kaldırmak, izale etmek için bu toplantılar ne yapılır? Yapılır. فَيَحْسُلَ الْاِئْتِلَافُ وَاِجْتِمَعْ فَيَحْسُلَ وَحَاصِلْ olsun diye الْاِئْتِلَافُ Yani birbirlerine karşı bir yakınlaşma, kalplerin yakınlaşması ve اِجْتِمَعُ الْقُلُوبِ ve kalplerin toplanması عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى iyilik ve takva üzerine kalplerin toplanması. وَلِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ Bundan dolayı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki لَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ Sizler ihtilaf etmeyiniz, kalplerinde birbirine ihtilaf etmesin. Bunu da nerede söylüyor Resulullah aleyhissalatu vesselam? Bunu Resulullah aleyhissalatu vesselam namazda safta söylüyor. Yani saflarda birbirinize kenetlenerek durun. Meleklerin saf tuttuğu gibi tutun. Yoksa biriniz bir tarafta, biriniz bir tarafta, bizim Türkiye toplumunun safı gibi saf olmayın. Yani birinin ayağıyla diğerinin ayağının arasında neredeyse yarım metre olan değil, herkesin birbirine kenetlendiği bir saf olsun ki kalpler ihtilaf etmesin. وَمِنْ فَوَائِدِ صَلَاتِ الْجَمَاعَةِ Cemaat namazının faydalarındandır. تَعْلِيمُ الْجَاهِلِ Cahiliye öğretmek. وَمُدَاعَفَةُ الْاَجْرِ Ecri fazlalaştırmak. وَالنَّشَاتِ ve canlılığı عَلَى الْعَمَلِ الصَّالِحِ Salih amelde. اِنْدَمَا يُشَاهِدُ الْمُسْلِمُ Ne o Müslüman müşahede ettiği zaman. اِخْوَانَهُ الْمُسْلِم۪ينَ Müslüman kardeşlerine. يُزَاوِلُونَ الْاَعْمَالَ الصَّالِحَ Salih olan amellere devam ediyorlar. Salih olan amellere mülazemet ediyorlar. فَيَقْتَد۪ي بِهِمْ Onlara ne yapar? Onlara uyar. Onları takip eder. وَفِ الْحَد۪يسِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ عَنِ النَّب۪يِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Muttefakun aleyh olan bir hadiste Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan صَلَاتُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاتَ الْفَزِّ صَلَاتُ الْجَمَاعَةِ Cemaat namazı صَلَاتَ الْفَزِّ Tek kılınan namazdan daha faziletli oluyor. بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ derece 25-27 derece ve fi rivayetin bi 25 derece 25 derece yani kişinin cemaatle kılmış olduğu namaz kişinin tek başına kılmış olduğu namazdan 27 veyahut da 25 kat daha faziletlidir. Şimdi burada cemaat namazının hükmü, cemaat namazının fazileti, bunlara geçmeden önce şeyh bize neden İslam'da cemaat namazı meşru kılınmış olabilir? Onun hikmetlerini nasların genelinden, alimlerin çıkardığı kadarıyla bize zikretti. Ama dikkat ederseniz, şeyh sadece Müslümanlara Allah Azze ve Celle'nin 5 vakit namazda bir araya toplanmalarının dışında aslında şeriatın zaten Müslümanların bir araya toplanmasını istediğini ve bunun için günde 5 defa, haftada 1 defa, yılda 2 defa, senede 1 defa ve benzeri toplanma şekilleriyle Müslümanları bir araya topladığına dikkat çekti. O zaman Allah Azze ve Celle istiyor ki, yani biz bu nasların hepsini bir araya getirdiğimizde bayram, cuma, işte beş vakit namaz vesaire, şöyle bir genel bir sonuç çıkar ortaya. Allah Azze ve Celle Müslümanların bir araya toplanmasını istiyor. Müslümanların bir arada olmasını istiyor. Müslümanların sürekli birbirlerini ne yapmalarını istiyor? Sürekli birbirlerini görmelerini istiyor. Niye? Çünkü gerçekten insanoğlu bu sözü bir söz söylemiştir. Ama bu sözün hakikati gerçektir. Gözden ırak olan insan gönülden de ırak oluyor. Yani insan sürekli görmediği bir insan, velev en sevdiği insanlardan biri olsa bile zaman içerisinde ona karşı sevgisi azalıyor. İnsan her gün gördüğü, her gün selam verdiği, her gün beraber yüzüne güldüğü veyahut da sohbet ettiği bir kardeşine onun hakkını ve hukukunu daha fazla biliyor. Ama görmediği, bilmediği, tanımadığı bir insanın hakkı ve hukuku konusunda insan ne yapabiliyor? İnsan gevşek davranabiliyor. Bundan dolayı Allah Azze ve Celle neyi istiyor? Allah Azze ve Celle istiyor ki Müslümanlar bir araya toplansın. Öyleyse bu toplantıların burada sayılan faydalarını iki kısımda, iki kategoride ele alabiliriz. Değil mi? Yani iki başlık altında toplayabiliriz. Bir, bu toplantının ferde olan faydası. İki, bu toplantının İslam ümmetine olan faydası. Yani cemaat namazı için Allah Azze ve Celle'nin bizi bir araya toplamasında ferde olan faydalar ve cemaate, yani İslam ümmetine olan faydalar vardır. Ferde olan faydalar nelerdir? Ferde olan faydalar. Bir, fert Allah Azze ve Celle'nin bu emrine iktida ederek kendi imanını arttırır. Öyle mi? Yani bu salih amele devam etmek, bu salih ameli sürekli yapmak suretiyle fert kendi imanını arttırır. İmanının arttığı oranda da kulluğun lezzetini alır. Kulluğun lezzetini aldığı oranda da Allah Azze ve Celle'ye hakkıyla ibadet eder. Allah Azze ve Celle'ye hakkıyla kulluk eder. Öyle mi? Bakın mesela namaza giden bir adam atmış olduğu her adımda bir ecir alıyor mu? Alıyor. Her attığı adımda kendinden bir tane şey düşüyor mu? Kendinden bir tane günah düşüyor mu? Düşüyor. Orada bulunduğu müddetçe melekler ona rahmet istiğfarda bulunuyor. Ona dua ediyorlar mı? Ediyorlar. Orada o namaz ortamında bulunduğu müddetçe Allah Azze ve Celle'nin rahmeti, sekineti. Çünkü orada hem ilim meclisidir, hem zikir meclisidir, hem ibadet meclisidir. Üzerine iniyor mu? İniyor. Bunlar hepsi kulun imanını arttıran nelerdir? İmanını arttıran etkenlerdir. Yani kulun kendi ile Rabbi arasındaki ilişkiyi ne yapıyor? İlişkiyi düzenliyor. Cemaat namazı insanoğlunun Allah Azze ve Celle'ye karşı sorumluluklarını yerine getirmesinde en büyük engel olan unutkanlığı ve gafletinin önündeki nedir? İlaçlardan bir tanesidir. Öyle mi? Çünkü Müslüman günde 5 defa yapmış olduğu bu amelle Allah'ı hatırlamak, ahiret gününü hatırlamak, okunan Kur'an'ı fehmetmek, kulluğunun bilincine varmak gibi şeylerle karşı karşıyadır. Yani her gün 5 vakit namaz cemaatle kıldığında okunan Kur'an, yapılan zikirler, yapılan secde, öyle değil mi? Kişiye kulluğunu hatırlatıyor. Öyleyse kişinin Allah'a karşı Celle Celaluhu sorumluluklarını yerine getirmesindeki en büyük iki düşmanı olan kişinin neyi? Kişinin unutkanlığı ve kişinin gafletin önündeki bu iki hastalığa ilaçlardan bir tanesi de nedir? Bir tanesi de cemaatle kılınan namazdır. Üçüncüsü, insan kendi dünyasını ve dinini ifsad eden ve insanlık tarihinin en büyük problemi olan cehalete karşı cemaat namazı bunun önünde nedir? Bunun önünde engeldir. Çünkü cemaatle namaz kılınan yerlerde genellikle insanların irşad edildiği, insanlara din anlatıldığı veya insanlara namaz kıldıran insanların diğer insanlardan daha bilgili, daha ilim sahibi olmaları hasebiyle insanların günde 5 defa soru sorup şer'i problemlerine çözüm alabilecekleri bir yer olmuş oluyor. Yani kendi çözümlerini kendileri bulmak yerine, Allah'ın dininde bilmeden söz söylemek yerine ehil olan insanlara işlerini ne yapabiliyorlar? Götürebiliyorlar. Tabi buradan kastımız bugün var olan ne camiler, ne camilerin imamları vesaire, bunlar değildir. Zaten bu nedir? Bu zaten bizim sülukumuzda da, itikadımızda da, menhecimizde de bariz olan bir şeydir. Bizim burada kastetmiş olduğumuz ne Diyanet'in camileridir, ne Diyanet'in camilerinde oluşturulan cemaatlerdir, ne de onların imamların arkasında kılınan namazlardır. Asla ve kat'a. Bizim burada kastettiğimiz Müslümanların kendi oluşturmuş oldukları mescitler, Müslümanların kendi inşa etmiş oldukları veya mescide çevirmiş oldukları evlerde kendi imamları, onlardan olan imamlarının arkasında kılmış oldukları, bir araya gelmiş oldukları nedir? Namazdır. Bu şekilde ne olur? Müslüman cehaletini, şer'i meseleler karşısındaki problemlerini çözüme kavuşturmuş olur. Yine bunun faydalarından bir tanesi, Müslüman diğer Müslüman kardeşleriyle olan ilişkisini, onların kendi üzerindeki haklarını ve hukuklarını, sorumluluklarını yerine getirirken daha dikkatli olmayı, sorumluluklarda daha hassas ve özverili olmayı da cemaat namazlarında öğrenir. Neden? Çünkü omuz omuza durduğu, yan yana durduğu, her gün gördüğü, sorduğu, yüzüne gülümsediği kardeşinin hakkını, hukukuna karşı daha ne olacaktır? Daha dikkatli olacaktır. Bu ve daha zikredilebilecek, belki bizim idrak edemediğimiz, bilemediğimiz birçok faide nedir? Müslümanın ferdi olarak cemaat namazından istifade ettiği şeylerdir. Yine bunlardan biri, yine bugünlerdeki menheşteki dersimizle de aynı paralelde giden, Müslümanın tek komutla, tek insan, tek emir, tek halife arkasında hareket etmeyi, kendi istekleriyle sadece değil, İslam ümmetini komuta edenlerin komutası altında hareket etmeyi, bu terbiyeyi, bu ahlakı, bu güzelliği cemaat namazından ne yapar? Cemaat namazından öğrenir. Niye? Çünkü her gün 5 defa bir insanın arkasında, bir insanla beraber, bir insanın sesiyle hareket etme kültürünü insan ne yapar? İnsan öğrenir. Yani o cahiliyenin başıboşluğu, özgürlük anlayışından İslam'ın bu terbiye metoduyla insan ne yapar? İnsan kurtulur. Ümmete faydasına gelince, bir araya toplanmakla her bölgedeki insanlar ümmet şuuruna varırlar. Yani biz tek başına yaşayan insanlar değiliz. Biz kendi başına olan insanlar değiliz. Biz bir ümmetiz. Biz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetiyiz. Bilincine neyle varırlar? Cemaat namazıyla varırlar. Çünkü başkalarıyla bir araya gelmek, namaz vaktinde onları beklemek, öyle değil mi? Herkesin toplanmasını bekledikten sonra namaz kılmak, bunlar hep insana ümmet şuurunu veren, bu anlamda insanı terbiye eden şeylerdendir. Evet, Müslümanların kuvvetlerini kafirlere karşı ızhar etme yeridir bu toplantılar. Öyle mi? Çünkü İslam ümmetinin bir kuvveti vardır ve kafir İslam ümmetinin bir araya geldiğini, bedenlerinin omuz omuza verdiğini, yan yana durduğunu gördüğü zaman şüphesiz ki onların gücünden, şüphesiz ki onların kuvvetinden ne yapacaktır? Korkacaktır. Buraya kadar saydığımızın her biri de İslam'da bizzat gözetilen maksatlardandır. Yani Allah Azze ve Celle bunların tahakkuk etmesi için hem şer'i hem de kevni iradesiyle ne yapmıştır? Dilemiştir bu saydıklarımızı. Allah Azze ve Celle hem bunları seviyor, istiyor, hem de bunları kullarına ne yapıyor? Hem de bunları kullarına emrediyor. Bunları kullarına emrediyor, bunların tahakkuk etmesi için gerekli ortamı da teşriiyle beraber sağlıyor. Öyleyse Müslümanların bu şeriatın gözettiği birçok maksatı birden bir araya getiren, oluşturan, vücuda getiren bu büyük ibadeti, yani cemaat ile namaz kılmayı hayatlarında önemsemeli, hayatlarında güzel bir yere oturtmaları gerekir. Evet, öyleyse ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki cemaat namazının hikmetleri ve faydaları çoktur. Bizim idrak edebildiğimiz ve edemediğimiz yüzlerce faydası vardır. Bunları iki başlık altında ele alabiliriz. Ferde olan faydası, o da nedir? Allah'la ilişkisinde ve diğer Müslüman kardeşleriyle ilişkisinde ve kendinin ümmete karşı sorumluluklarında elde etmiş olduğu faydalar. Bir de ümmetin genel olarak istifade etmiş olduğu hikmetler ve faydalar söz konusudur. Evet. Şimdi faydası büyük. Zaten şeriatın meşru kılıp da bize faydası olmayan, bizden zararı def etmeyen hiçbir şey mevcut değildir. Mutlaka şeriatın bütün hükümlerinde biz bilsek, bilmesek, anlasak veya anlamasak bizim için bir maslahat ve bizim için bir mefsedetin def edilmesi söz konusudur. Öyle mi? Lakin şeriatın meşru kıldığı şeyler biliyorsunuz. Naslardan, nasların sigalarından yola çıkarak hükümler değişebilir. Yani bazen vacip de olabilir, sünnet de olabilir, öyle değil mi? Mübah da olabilir. Peki cemaatle namaz kılmanın hükmü nedir? Yani bu faydalar var ama bir insan buna rağmen gidip evinde tek başına namaz kılabilir mi? Yoksa hayır, bir insan mutlaka namazını cemaatle kılmalı mıdır? Bu konuda alimler arasında iki görüş var. İmam Ahmed, önce sahabeden mesela İbn Mesud gibi, Ebu Musa el-Eş'ari gibi, seleften İmam Evzai gibi, yine mezhep imamlarından İmam Ahmed İbn Hanbel gibi, Şeyhülislam İbn Teymiye, mesela Zahiri mezhebi İbn Hazm, bunlar cemaat ile namaz kılmayı vacip olarak saymışlardır. Cemaat ile namaz kılmak vaciptir demişlerdir. Cemaat ile namaz kılmak vaciptir demişlerdir. Ne demek bu? Yani bir insan tek başına namaz kılamaz. Mutlaka bir insanın namazını cemaatle kılması gereklidir. Tamam? Sonra bu görüşü savunan alimler kendi aralarında ikiye ayrılmışlar. İmam Ahmed İbn Hanbel'in mezhebi genel olarak demiş ki namazı cemaatle kılmak vaciptir. Lakin kişi tek başına namaz kılsa da kılmış olduğu namaz sahihtir. Çok büyük bir günah kazanmıştır ama kılmış olduğu namaz da sahihtir demişlerdir. Tamam? Namazı kılmak cemaatle vaciptir. Eğer kişi tek başına namaz kılarsa çok büyük bir günah kazanmıştır ama namazı sahihtir. İbn Hazm ve Zahiri mezhebi, tabi bu görüş Şeyhülislam İbn Teymiye ve İbn Kayyım'a da nispet ediliyor. Çok yani aslında nispet ediliyor dememin sebebi iki görüşe meyledebilecek sözleri de var. Ama genel itibariyle sözleri daha ziyade onların da Zahiri mezhebini benimsediklerini gösteriyor. Allahu alem, yani tahkik edilmesi, tetkik edilmesi lazım iyice. Onun için net bir şey söylemeyelim. Diyorlar ki bunlar cemaatle namaz namazın sıhhat şartlarındandır. Yani nasıl ki abdestsiz namaz kılan bir adamın namazı olmuyorsa, öyle mi? Nasıl ki kıbleye yönelmeyen bir adamın namazı olmuyorsa bunlar namazın sıhhat şartlarındandır. Hakeza namazı cemaat ile kılmak da namazın sıhhat şartlarındandır. Bir insan namazı cemaatle kılmaz ise onun namazı nedir? Onun namazı batıldır. Bu da genelde Zahiri mezhebinin kendisiyle meşhur olmuş olduğu görüş. Tamam? O zaman diyeceğiz ki bu saymış olduğumuz isimler namazı cemaatle kılmanın vücubiyetine inanıyorlar. Bunlardan Zahiriler ve bazı alimler cemaatle namaz kılmanın namazın sıhhat şartı olduğunu söylüyorlar. Ama İmam Ahmed ve mezhebinde racih olan görüş, yani mezhebin genel tercihi nedir? Cemaatle namaz kılmak vaciptir. Lakin kişi cemaatle namaz kılmazsa da namazı sahihtir. Namazına ne olmaz? O yani zimmetini, Allah'a karşı borcunu kendi boynundan düşürmüştür. Ama büyük bir günahla da günah kazanmıştır. Tabi kitabımızın yazarı, konunun başlarına demiştik, kendisi Hanbelidir. Lakin mukallid değildir ama Hanbelidir. Hanbeli mezhebinin usulüne bağlıdır. O da bu görüşü tercih edenlerdendir. Nedir? فَسَلَاتُ الْجَمَاعَةِ فَرْضٌ عَلَى الرِّجَالِ فِي الْحَدَرِ وَالسَّفَرِ فَسَلَاتُ الْجَمَاعَةِ Cemaat namazı فَرْضٌ عَلَى الرِّجَالِ Erkeklerin üzerine farzdır. فِي الْحَدَرِ وَالسَّفَرِ Haderde ve seferde. وَفِي حَالِ الْأَمَانِ وَحَالِ الْخَوْفِ Korku halinde ve eman halinde. وُجُوبًا عَيْنِيًا Ayni olarak vaciptir. Yani farz-ı kifaya değildir, farz-ı ayındır. Hani bir grup insan camide cemaatle namaz kıldı diye bu farziyet kalan ümmetin elemanlarından düşmez. Erkeklerin üzerine her birine tek tek cemaatle namaz kılmak farz-ı ayındır. Niye? Ve delilu ala zalike, bunun üzerine delil el-kitabu ve sünnetu ve amelul muslimine karnen ba'de karnin halefen an selefin. Ve delilu ala zalike, bunun üzerine delil nedir? El-kitabu kitaptır. Ve sünnetu sünnettir. Ve amelul muslimine, ve Müslümanların amelidir. Karnen ba'de karnin, zamandan sonra zaman. Yani her zamanın bir sonraki zaman peş peşe Müslümanların bununla amel etmesidir. Halefen an selefin, halefin seleften bu şekilde görüp amel etmesidir. Evet. Bu o zaman nedir? Bu o zaman bu saymış olduğumuz alimlerin görüşüdür. Cumhur-u ulemaya göre ise, cemaat ile namaz kılmak müekket sünnetlerdendir. Bazısına göre farz-ı kifayedir. Ama vacip değildir. Yani ayni olarak farz-ı ayn değildir. Nedir? Kimisine göre, yani İmam Şafii'ye göre farz-ı kifayedir. Diğer alimlere göre de sünnet-i nedir? Sünnet-i müekkededir. Onların da kendi aralarında bazı ufak ihtilaflar olsa da ama genel görüş, yani genel mezhep, cemaatle namaz kılmanın farz-ı ayn olmadığı yönündedir. Ama çok kuvvetli bir sünnet, mutlaka birilerinin yapması gereken bir şiar ve içerisinde çok büyük ecir olan meselelerdendir. Şimdi önce vaciptir diyenlerin delillerini zikredeceğiz. Sonra farz-ı ayn değildir diyenlerin, yani farz-ı kifayedir veya sünnet-i müekkededir diyenlerin delillerini zikir edeceğiz. وَمِنْ اَجْلِ ذَٰلِكَ Şimdi şeyh kendi görüşünün delillerini anlatacak. Vaciptir diyen görüşün delillerini anlatacak. وَمِنْ اَجْلِ ذَٰلِكَ Bundan dolayı اُمِرَةِ الْمَسَاجِدُ Mescitler imar edildi. وَرُدِّ بَلَهَا الْاِمَّةُ Ona imamlar ne yapıldı? Tertip edildi. وَالْمُؤَذِّنُونَ وَمُؤَذِّنْلَر Yani tertip edildiğinden kasıt burada nedir? Ona düzenli olan imamlar ve müezzinler kılındı. وَشُرِعَ النِّدَاءُ لَهَا بِأَعْلَى صَوْتٍ وَشُرِعَ النِّدَاءُ Ve onun için nida meşru kılındı. بِأَعْلَى صَوْتٍ En yüksek setle حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ Namaza gelin, felaha gelin diye. Tamam. O zaman nedir? O zaman camide bunun kılınması gereklidir cemaat ile. Şimdi delillerine geçelim. Yani vaciptir diyenlerin delillerini zikredeceğiz. قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى فِي حَالِ الْخَوْفِ Allah Azze ve Celle korku halinde dedi ki أَسْتَعِذُ بِاللّٰهِ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ Sen onların içinde olduğun zaman, yani seferdeyken, savaş halini anlatıyor Allah Azze ve Celle. Sen onların içinde olduğun zaman فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ Ve onlara namazı ikame ettiğin zaman فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ Onlardan bir taife seninle beraber ne yapsınlar? Senin ile beraber namaza dursunlar. Onlardan bir taife senin ile beraber namaza dursunlar. Fedellet, yani burada Allah Azze ve Celle ne anlatıyor? Siz savaştayken bu ayet-i kerime, Nisa suresi 102. ayet, korku halinde namazın nasıl kılınacağını anlatıyor. Yani korku namazı diye bildiğimiz, savaş halinde düşmanla karşı karşıyayken kılınacak namazın nasıl kılınması gerektiğini anlatıyor. Burada bile Allah cemaatle namaz kılınmasını istiyor Resulullah'tan. Yani korku halinde cemaatle namaz kılınmasını emrediyor ve nasıl cemaatle namaz kılacaklarını anlatıyor. Ki o da zaten ayrı bir bab olarak korku namazı diye önümüze gelecek. Onu işleyeceğiz orada. فَدَلَّتْ هَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ Bu ayet-i kerime dellet etti ki عَلَى تَأَكُّدِ وُجُوبِ صَلَاتِ الْجَمَاعَةِ Cemaat namazının vücubiyetinin tekidine delalet etti. Niye? حَيْثُ Şundan dolayı لَمْ يُرَخَّصْ لِلْمُسْلِم۪ينَ Müslümanlar için ruhsat verilmedi. فِي صَلَاتِ الْخَوْفِ Korku namazında estağfurullah bir satır atladık. لَمْ يُرَخَّصْ لِلْمُسْلِم۪ينَ Müslümanlara ruhsat verilmedi. فِي تَرْكِهَا Onun terkinde, yani cemaatin terkinde. حَالَ الْخَوْفِ Korku halinde bile. فَلَوْ كَانَتْ غَيْرَ وَاجِبَةٍ Şayet cemaatle namaz kılmak vacip olmamış olsaydı lekana aulal a'zari bi suqutiha uzrul khawfi lekana olurdu aulal a'zari özürlerin en evla olanı bi suqutiha cemaat namazının düşmesine uzrul khawfi korku özrü en evla özür olmuş olurdu. Ha biz anlıyoruz ki demek ki o zaman bu namaz vaciptir. Vacip olduğu cemaatle namaz kılmak vaciptir. Bundan dolayı da korku halinde bile ne olmamıştır? Korku halinde bile Müslümanlara ruhsat verilmemiştir. فَاِنَّ الْجَمَاعَةَ Çünkü cemaat, muhakkak ki cemaat فِي صَلَاتِ الْخَوْفِ Korku namazında تُتُرَكُ لَهَا Onun için terk edilir. اَكْثَرُ وَاجِبَاتِ الصَّلَاتِ Namazın birçok vacibi korku namazında terk edilir. Öyle mi? Korku özrü vuku bulduğunda namazın birçok vacibi terk edilir. Şimdi bu cümleyi açmayalım. Korku namazına bunu zaten açacağız. Yani korku namazı biraz farklı kılınıyor. Bazen bir rekat, bazen iki rekat. Cemaatin şekli çok farklı. Bir saf önde duruyor, bir saf arkada duruyor. O saf iki rekat kılıyor, gidiyor nöbete bu defa ikinci saf geliyor vesaire. Sünnete varit olan 6-7 çeşit korku namazı kılma şekli var. Ve her birinde namazın birçok vacibi terk ediliyor. Ama cemaat terk edilmiyor. Allah Azze ve Celle cemaatle kılınmasını Müslümanlara ne yapıyor? Müslümanlara emir ediyor. Evet. فَلَوْلَا تَأَكُّدُ وُجُوبِهَا Şayet onun vacipliği tekitli olmamış olsaydı لَمْ تُتْرَكْ مِنْ اَجْلِهَا Ondan dolayı terk edilmezdi. تِلْكَ الْوَاجِبَاتُ الْكَثِيرَةُ Bu birçok vacip terk edilmiş olmazdı. فَقَدْ اُخْتُفِرَتْ fi salatil khawfi ef'alun kethiratun min ajliha. Fakat uktufiret, muhakkak ki bağışlanmıştır. Fi salatil khawfi, korku namazında ef'alun kethiratun, çok fiil, çok hareket, min ajliha, bundan dolayı. Yani böyle olmasına rağmen cemaat fiili bu namazda terk edilmemiştir. Yani mesela iki rekatı düşürülmüştür, öyle değil mi? Bazen secdeye gidilmeyebiliyor, eğer düşmanı mutlaka görmek gerekiyorsa, bazen ima yoluyla kılınabiliyor vesaire. Bunlara rağmen çokça hareket ediliyor, birileri kılıyor, bırakıyor, arkaya geçiyor, diğerleri öne geçiyor. Ama birçok şey korku özründen dolayı terk edilmesine rağmen bir şey terk edilmemiştir. Bir şey terk edilmemiştir. O da nedir? O da namazın cemaat ile kılınmasıdır. Bu eğer delalet ediyorsa diyor şeyh, cemaatle namaz kılmanın ne kadar tekitli bir vacip olduğuna delalet eder. Demek ki bu birinci delilleri. Birinci delil anlaşıldı. 2. وفي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي أبو هريرة متفق عليه olan bir hadiste şöyle rivayet edildi. إن أثقل الصلاة على المنافقين إن أثقل الصلاة muhakkak ki en ağır namaz على المنافقين münafıkların üzerine صلاة العشاء وصلاة الفجر yatsı ve sabah namazdır. ولو يعلمون ما فيهما şayet onlar onda ne olduğunu bilselerdi la etevhuma ona gelirler, o ikisine gelirlerdi velev habun velev emekleyerek dahi olsa gelirlerdi. Yani ne kadar büyük ecir, ne kadar büyük nimet olduğunu bilselerdi bu iki namazda emekleyerek de olsa gelirlerdi. Ve lekad hamamtu ben düşündüm. Yani aklımdan geçirdim, niyet ettim, azmettim neye? En amura bis salati. Namazı emretmeye fetukame. Ve namaz da ikame edilir. Yani namazı kılın diye emredeyim, namaz da ikame edilsin. ثُمَّ أَمُرَ رَجُلًا sonra bir adama emredeyim, فَيُسَلِّيَ بِالنَّاسِ insanlara namaz kıldırsın. Yani benim yerime imam olsun diyor. Söyleyen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. ثُمَّ أَنْطَلِقْ مَعْيَ بِرِجَالٍ sonra benimle beraber bazı insanlarla çıkayım. مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حُطَبٍ onların yanında odunlardan neler vardır? Demetler vardır. Yani ellerinde odunlardan oluşturulmuş olan demetler vardır. İlâ kavmin la yeşhedûne salâte. Namaza şahitlik etmeyen, yani cemaate gelmeyenlere ne yapayım? Gideyim. فَاُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ ve onların evlerini başlarına ateşle yıkayım. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bu cemaate gelmeyen insanlar için ben şunu düşündüm diyor. Birine emredeyim diyeyim siz namazı kılın. İnsanlar toplansın. Birini de onlara imam yapayım. Sonra ben yanıma bir grup Müslümanı alayım. Ellerinde böyle odunlar, ateşlenmiş, alevlenmiş odunlar, demet demet. Onlarla gidelim. Bu namaza gelmeyip evlerinde oturanların evleri onların başlarına yıkayım. Yakarak, yakmak suretiyle onların başlarına yıkayım. Demiş. Yani buna niyet etmiş, içinden geçirmiş Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Bu da cemaatle namaz vaciptir diyenlerin delillerinden biri. Peki diyeceksiniz vechul istidlal nerede burada? Yani bunun neresini namazın vacipliğine delil almışlar? Ve vechul istidlali minel hadisi hadisten delil alma yönü ala vücubi salatil cemaati min nahiyeteyni. Namazın vacip olduğuna yönü iki yönlüdür. İki nahiyedendir. Bir, en nahiyetul ula, birinci nahiye, ennehu vasafel mutahallifina anha bin nifak. Resulullah Aleyhissalatu vesselam ondan geri kalanları nifak ile vasfetmiştir. فَالْمُتَخَلِّفُ عَنِ السُنَّةِ لَا يُعَدُّ مُنَافِقًا فَالْمُتَخَلِّفُ geri kalan عَنِ السُنَّةِ sünnetten لَا يُعَدُّ مُنَافِقًا münafık sayılmaz. Biz bunu biliyoruz. فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُمْ تَخَلَّفُوا عَنْ وَاجِبِينَ bu da gösteriyor ki onlar bir vacipten geri kaldılar. Yani burada şeyh bize ne anlatıyor? Şeyh bize diyor ki sünnetin tanımı neydi? Sünnet insan yaptığı zaman ecir aldığı imtisalen lakin terk ettiği zaman kendisine bir ikabın olmadığıydı. Öyle mi? Burada Resulullah bunları münafık diye isimlendiriyor. Öyleyse bu sünnet değildir. Yapıldığı zaman ecir, yapılmadığı zaman tehdit olan şey neydi? Vacipti. Öyle mi? Öyleyse burada bir tehdit vardır. Resulullah onlara münafık diyor. Öyleyse bunlar vacip olan bir ameli terk etmişlerdir. Ve nahiyetü saniye, ikinci nahiye nedir? Ennehu sallallahu aleyhi ve selleme hemme bi ukubetihim. Resulullah onları cezalandırmayı niyetlendi. عَلَى التَّخَلُّفِ عَنْهَا ondan geri kaldıkları için. وَالْعُقُوبَةُ عُقُوبَةُ cezalandırma اِنَّمَا ancak tekunu oluyor عَلَى تَرْكِ وَاجِبٍ vacibin terkinde oluyor. ve innema mena'ahu sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah aleyhissalatu vesselam. Şimdi burada siz de şöyle bir soru sorabilirsiniz. Peki madem bu vacip, madem Resulullah böyle düşündü ama biz İslam tarihinde Resulullah'ın cemaatle namaz kılmıyor diye kimsenin evini başına yıktığına şahit olmadık. Öyle mi? Diyor ki ve innema mena'ahu sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men etti min tenfizi hazihi l'ukubeti, bu ukubeyi yerine getirmekten, uygulamaktan men etti, men fil buyuti minen nisa'i, evlerde olan kadınlar, ve zerari, ve çocuklar yani zürriyetler, ellezine, onlar ki la tecibu aleyhimul cemaatu, onların üzerine cemaat vacip değildir. Resulullah aleyhissalatu vesselam ne yaptı? Resulullah aleyhissalatu vesselam bundan dolayı bunu yapmadı. Yani sakın zannetmeyin ki bunu yapmadı, bu vacip değildir. Çünkü o evlerde kadınlar da var, o evlerde çocuklar da var ve cemaat namazı onların üzerine ne değildir? Vacip değildir. İşte bu sebepten dolayı Resulullah aleyhissalatu vesselam onlara bunu yapmadı. Bu evleri başlarına yıkmadı. Yoksa Resulullah aleyhissalatu vesselam bu evleri onların başına yıkardı. Evet. Tabii cumhurun bu delillere vermiş olduğu cevapları zikredeceğiz. Önce bu delilleri güzelce anlayalım. Evet. İkinci delilimizi öğrendik. Bir, korku namazında bile cemaatin terk edilmemesi. İki, Resulullah'ın aleyhissalatu vesselam namazdan geri duranlara münafık demesi ve onların evlerini başlarına yıkmayı istemesi. Üç, وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمْ, Müslüm'ün sahihinde geçti ki اَنَّ رَجُلًا اَعْمَى, a'ma olan bir adam, قَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ, dedi ki ey Allah'ın Resulü, لَيْسَ لِيَ قَائِدٌ يَقُودُنِي اِلَى الْمَسْجِدِ, beni mescide götüren bir kaidim yoktur. Yani ben körüm, öyle mi? Birinin beni mescide getirmesi lazım. Ama benim böyle bir şoförüm, yani böyle bir sürücüm nedir? Beni yönlendirecek olan biri yoktur. فَسَأَلَهُ اَنْ يُرَخِّسَ لَهُ, فَسَأَلَهُ Resulullah'a sordu, ondan yani talep ettiğim manasında buradaki soru. اَنْ يُرَخِّسَ, ruhsat versin lehu, ona en yusalliye fi beytihi, evinde namaz kılması için ruhsat vermesini istedi. Ferahhasa lehu, Resulullah aleyhissalatu vesselam ona ruhsat verdi. Felemma walla, ne zaman ki adam arkasını döndü gitti, daahu, adamı çağırdı. Fekale, dedi ki hel tesma'un nidaa, sen ezanı işitiyor musun? Kale na'am, dedi ki evet. Kale feecib, o zaman icabet et. Kale feecib. فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ بِالْحُدُورِ اِلَى الْمَسْجِدِ, Resulullah ona mescide gelmesini emretti sallallahu aleyhi ve sellem. لِسَلَاتِ الْجَمَاعَةِ, cemaat namazı için. وَإِجَابَةِ النِّدَاءِ, ve nida icabet etmesini. مَعَ مَا يُلَاقِيهِ مِنَ الْمَشَقَّةِ, onun karşılaşacağı ve karşılaştığı meşakkatlere rağmen. Çünkü bu adam kördür. Bunu getirecek olan, bunun elinden tutup onu rehberlik yapacak olan biri de yoktur. Bu adam çok ciddi sıkıntılarla karşılaşacaktır. Buna rağmen Resulullah aleyhissalatu vesselam ona mescide gelmesini emrediyor. فَدَلَّ ذَٰلِكَ, bu delalet etti. عَلَى وُجُوبِ سَلَاتِ الْجَمَاعَةِ, ve cemaat namazının vücubiyetine delalet etti. Evet. وَقَدْ كَانَ وُجُوبُ سَلَاتِ الْجَمَاعَةِ, cemaat namazının vücubiyeti idi. Ne idi? مُسْتَقِرًا, oturmuş idi. اِنْدَ الْمُؤْمِنِينَ, müminlerin yanında. مِنْ صَدْرِ هَذِهِ الْاُمَّةِ, bu ümmetin ilk başından müminlerin yanında karar bulan, oturmuş olan bir şeydi. قَالَ اِبْنُ مَسْعُودٍ, İbn-i Mes'ud radıyallahu anhu dedi ki وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ, biz gördük, neyi gördük? مَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا, ondan geri kalmıyordu. اِلَّا مُنَافِقٌ, ancak münafık geri kalıyordu. مَعْلُومُ النِّفَاقِ, nifakı malum olan insanlar ancak cemaat namazından geri kalıyorlardı. وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ, adam getirilir idi. وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ, bir adam idi. Ne idi? يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ, adam iki tane adamın arasında getirilirdi. حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ, ta ki safta ayakta durdurulurdu. فَدَلَّ ذَٰلِكَ, bu delalet etti. عَلَى اِسْتِقْرَارِ وُجُوبِهَا, onun vücubunun karar kılmışlığına, oturmuşluğuna. اِنْدَ صَحَابَةِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, Resulullah'ın sahabesinin yanında. وَلَمْ يَعْلَمُوا ذَٰلِكَ, onlar bunu bil, وَلَمْ يَعْلَمُوا ذَٰلِكَ, onlar bunu bilmediler. اِلَّا مِنْ جِهَةِ النَّبِي, ancak Resulün cihetinden bildiler. Yani sahabenin yanında nasıl karar kıldı bu cemaat namazının vücubiyeti. Çünkü onlar Resulullah'tan bunu bu şekilde gördüler. Ve ma'lumun, malumdur ki enne kulle emrin, her emir la yetehallafu anhu, ondan geri kalmıyor illa münafıkın, ancak münafık geri kalıyorsa yekunu vaciben, o vacip olur alel a'yani, kişilerin üzerine. Ve ravel imamu ahmedu ve gayruhu merfu'an, İmam Ahmed ve onun dışındakiler imamlar Resulullah'a dayandırarak dediler ki el cefa'u kullul cefa'i, yani bütün cefa vel kufru ve nifak, küfür ve nifak, men semi'a munadiyallahi, Allah'ın münadisini işitip yunadi bis salati, namaza insanlara çağırıyor, yed'u ilel felahi, insanları felaha, kurtuluşa davet ediyor, ve la yucibuhu, ona icabet etmiyor. Bütün cefa, bütün küfür, bütün nifak nedir? Bütün küfür, bütün nifak işte buradadır. Ve tebete hadithun bidhalike, bu manada hadis sabit oldu. O da nedir? Yedullahi alel cema'a, Allah'ın eli cemaatin üzerindedir. Femen şezze, kim tek kalırsa, yani cemaatten ayrı kalırsa, şezze finnari, ateşte kalır. Ve su'ile ibn Abbas, İbni Abbas'a soruldu. An raculin, bir adamdan, yekûmul leyle, geceleri kılıyor. Ve yesûmun nehâra, ve gündüzleri de oruç tutuyor. Ve la yahdurul cema'a, lakin cemaate iştirak etmiyor. Fekâle, dedi ki huve finnâr, o ateştedir dedi. Nes'elullâhe l'afiyete, Allah'tan afiyet istiyoruz. Ve tevfîka, ve başarı istiyoruz. لِمَعْرِفَةِ الْحَقِّ وَاتِّبَاعِهِ, hakkı bilmeye ve ittiba etmeye. اِنَّهُ سَمِيعٌ مُجِيبٌ, şüphesiz ki o işiten ve dualara icabet edendir. İşte bu deliller ve buna benzer delillerle zikretmiş olduğumuz alimler, yani sahabeden İbn Mes'ud, Ebu Musa el-Eş'ari, İmam Evza'i, İmam Ahmet, öyle mi? İmam Şeyhülislam İbn Teymiye, İbn Kayyım el-Cevziye, Zahiri mezhebi, İbn Hazm vesaire, bunlar namazın, cemaatle kılınan namazın her Müslümanın üzerine farz-ı ayn olduğunu söylemişlerdir. Yani her Müslüman bizzat namazını cemaatle kılmak zorundadır. Sonra kendi aralarında ikiye ayrılmışlar. Birinci grup, bu vaciptir diyenler, İmam Ahmet ve geneli, namazı kılmak vaciptir cemaatle ama tek başına kılarsan namazı sahihtir ama çok büyük bir günahla günah kazanmış olur demişler. Lakin İbn Hazm ve dediğimiz gibi, yani ihtilaf olmakla beraber, Şeyhülislam İbn Teymiye, İbn Kayyım ise demişler ki hayır. Nasıl ki abdest namazın sıhhat şartıysa, nasıl ki kıble namazın sıhhat şartıysa, cemaatle namaz kılmak da namazın sıhhat şartlarındandır. Özürsüz bir şekilde. Diyeceksiniz özür nedir? Özürleri sayacağız. Bir insan cemaatten geri kalıyorsa bu insanın namazı nedir? Bu insanın namazı batıldır. Namazı geçerli değildir demişler. Bu insanın namazı batıldır. Namazı geçerli değildir demişler. Evet. Burada da ne var? Burada da usul olarak öğrendiğimiz, yani vacibin tanımının bu meseleye birebir indirgenmiş olması. Niye? Çünkü vacip neydi? Vacip, bir insanın yaptığı zaman ecir aldığı, terk ettiği zaman ise tehdit veyahut da ikab ile, yani ceza ile karşı karşıya kaldığı amellerdir. Öyle mi? Buradaki bütün naslarda, zikredilen naslarda birincisi hariç nedir? Cemaat namazından geri kalanlar İslam'daki en ağır isimlerle isimlendirilmişler ve çok ağır cezalarla cezalandırılmışlar ve ruhsatı hak etmesine rağmen birçok yerde cemaat namazına ruhsat verilmemiştir, terkine ruhsat verilmemiştir. Bunlar da vacibin tanımına uyduğu için bu alimler buna ne demişlerdir? Buna vaciptir demişlerdir. Lakin ne dedik? Cumhur-u ulema ise cemaat ile namaz kılmanın çok büyük bir taat olmasını kabul etmekle beraber onun farz-ı ayn olmadığını, onun kimisi farz-ı kifaye olduğunu, kimisi ise sünnet-i müekkede olduğunu söylemişler. Yani yapılsa çok güzeldir ama ferdi olarak yapılmasa da bunda bir beis yoktur. Sadece insan ecirden mahrum olur demişler. Tabi cumhur ulemanın da elbette bunu söylerken kendilerine göre neleri vardır? Kendilerine göre delilleri vardır. Ondan dolayı ne diyoruz? Ondan dolayı diyoruz ki cumhur ulemanın delillerini zikretmemiz lazım. Değil mi? Cumhur ulemanın delillerini de burada zikretmemiz lazım. Ta ki mesele ne yapsın? Ta ki mesele anlaşılsın. Evet. Ya da burada duralım. Bu delilleri tek tek güzelce ezberleyelim. Delillerden istidlal metotlarını da ezberleyelim. Bir de şey, çünkü uzun oldu biraz. 2,5 sayfa tamam oldu neredeyse. Burada duralım. Yarın da inşallah cumhurun delillerini ve namazdan hangi hallerde geri kalınabileceğini işleyelim. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ